أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات والتجارة التي لن تبورا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوغي أندغيين في تير برم بتبارك وتعالى باتاي نوغي في سورة المائدة ci kattanu borom bi ñu jël tay aya 61 62 63 mu nekk ñetti aya yo xamne liñ ci jëlé comme jang suñu borom diñ ko ci jangal ci ñëk moy wujudu munafiqin من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه لي نجيك خام مبوكي تاي سي سونو ايي موي نديكي سي زمانو يونت عليه الصلاه والسلام سي دك بوبو نيي واخ مدينه المنوره نديكي يالا دوغالون نا يونت بي دوندون نا فا اك اي نافق ndike kon nafiqi bayiwuñu ba yonent bi faatu ñu créé sen bloc di yaq diine waye dedet ndike ca jamono yonent alayhi salatu wassalam la nafiqi amon motax alquran wacc don len dénoncer bal sax sunu borom subhanahu wa ta'ala dafa wacc ci ñom awsar pour leral ñom ñoy ñan bañu tuddé ko suratul munafiqun. Kon ndeke nafiqi dañu amon nek ay yahud dugg ci bir julit ñi ci jamono yenenta ali sallatu wasallam ci madinatul munawwar. Lol ndeke ay yi tay dana ko leral nek sunu kanam waye danañ jang pas pasu nafiq ak lan moy nafiq ak nafiq ñaata xaj la. Lu ñeuk moy ak nafiq moy feñal ngëm neub kéfir. So ñëwé ci julit ñi woné ngëm yalla, woné bëgg yalla, bëgg yenen ti bi, wone bëgg l'islam, ndeke ci kaw kessa la, ci biir nak ak kéfér gu ñuul ku nekk goo xam ne daanaka sax da nga naan day bax bay wala ngaan di tuuru. Mbokk yi, borom xam-xam yi nee nañ nafiq boo dajeeg moom kanam bi kanamu Aboubakar la yor, waaye xolam xolu Abu Jahlin la. Motax ak nafiq bon. Nafiq ñaari wal la, an-nifaqu naw'aini, nafiq ñaari façon la. Benn bi xaj bu ñëk bi day génné nit ci islam, yukhriju min al-milla. Benen bi du la génné waye dana la seuf ay bakar. Ñaar yépp nak ñoo jara moy tandiku ndax benn baaxu ci. Amna lenn ci ay melokaan wala ay jikko wañi rek bi tuti soko bi def amé rek wala nga mel nonu da ngay nekk nafiq bu mat seuk. So ci amé benn nak ci yoy ñu wax yeugal ne yor nga melokaanu nafiq, yan nga jikko nafiq bo matale ñenti nak kon legi yow nafiq complètement nga bu ma seug lolou moy lu ñeuk lu ñuy jang tay ñaarel moy bayan istihtarul yahud wa adam mubalatihim birtikabihim aljara'im ala niyya danen jang borom bi tabaarak wa ta'ala leral gimnu leralal nebbu yahudi ak sen baña faale bakar mo xam dafa feñ mo xam dafa nebbu lu len neex dañuy def bayan yalla ñi leralal istihtarul yahud moy nebbu ginnu nebbu dañu mëna nebbu mëna laq mëna def ay pexé wayé wa adamu balatim ak ñaka faalé biñu ñaka faalé birtikabihim aljara'im bakkar yu ngand yi ñi def ak musiba yi faalé wuñ ci nit yeguñu sax né ñom dañuy def bakkar lu neex lañuy def sen xel lum leen jox ci walu dundu gi rek yahudi programé nañ pour dundu ko motax gis nga danaka kawsu mbon gi fi nek bul am loy tit wala loy ragal yahudi ñoko programé lepp lo xamne ak yaqala tay ci suuf si nu ne ci lu nu yeg ak lu nu yegul programme yahudi la ñettal moy qubhu sukutul ulama anil munkar benen jang mbon gi yalla mbonal nopik borom xam xam yi ci baña wax deug lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala khase nako yahudi waye nasarani duggu nañ ci waye julit ñi duggu nañ ci ndax xam xam yalla ko baxé nit yalla koy baxé nit mais bam ko ko baxé ba paré dafa jël ci mom responsabilité ne ko li nga xam dang koy xamlé wa iz akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin fataliku len ba yalla jëlé contrat ci yonenti moy lan la tubayyinuna lin-nas di ngeen léral nit ñi ma nuzila alayhim li yalla wacce ci ñom kon xam xam kulli la lol ñu nan amana sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moko may borom xam xami mom mo len ko yenkewal may len ko jagleen len ko bi sart ñu leralal jaam yalla yi li yalla bëgg ñu def ko ñu leralal len li yalla bañ ñu bayiko sori ko danañ jang tay mbonuk yahudi mbonuk borom xam xam yi nga xamne dañoo nopi ci lu bon wala seug ci nit ñi di def lu bon ñu ne pat waliza qala kasirun min as-salaf fi hadhihi al-aya asaddu aya wa akhtaruha ala al-ulama mbok yi ci sunu ñetti aya yi ñuy jang dinañ ci jang tay aya bo xamne aya bu gëna tar deugër keng wacc ci kaw borom xam xam yi aya bi la dinañ ko jang bu soobe yalla dinañ jang lutax borom xam xam wara wax lutax borom xam xam warul nopi yalla wacce na nak borom xam xamu diine yalla wacce na nak diine l'islam kep ko xamne yalla baxé na la nga xam ci yow warato nopi da nga wara nek tors buy leralal nit ñi bañu xam fuñ tek sen tank mu ngor waye waro nek ko xamne da ngay nopi ak di ut poñetu aduna yenenta ali salatu wassalam neena al ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasul ilma faman akhadha bihi hazzin wafir sallallahu alaihi wasallam ne borom xam xam yi ño donu yonenti yonenti bayuñ fi dërëm bayuñ fi alal liñ fi bayyi moy xam xam yonenti bi neena kep ku japp ci cër gogou japp ci cër gu reuy te moy xam xam kërok ba yonenti bi genné aduna Abu Hurayra dafa genné dem marché ba bi mo amé ay fan ba Medina dalat activité yi tambali nit ñi di faté fatelu te mu ñu ñu faté yonent bi Abu Hurayra genn jëm marché ba ñow fekk nit ñi nek seen jënd ak njaay mu ne len ñu ngay sédélé alalu yonent bi daw len gaña nga ca jakka ja ñu ngay sédélé alalu yonent bi gaay yi fex jige ca marché ba jubal ci kër yu ñow fekk jakka ji gaña nga tok def ay groupe ñe ngay jang ñe ngay tuddu yalla ñe ngay julli ñu gersu gis Abu Hurayra taxaw sen ginnaw ñu nako waaw ana alal di ñi seddelé anam mu ne len gisoy ñe tok di jang ñu ne waaw mu ne dem len yonent bi lool la fi bayyi dem len ngeen jël sen wal kon yonent bi alayhi salatu wassalam mbokk yi lim fi bayyi moy xam xam ak borom xam xam yi yonent bi neena al ulama'u ورثة الأنبياء ما لم يخالط السلطان ويداخل الدنيا فإذا خالط السلطان وداخل الدنيا فقد خان الرسل جميعا فاحذروهم كي الله يوني وون سي ني نانا بروم خام خامي ньо دون يوننتي بروم خام خامي ньо دون يوننتي موني فك بغو ني نغور اك دوغنتو وين اك ادونا fek bëgguñu nguur fek duggante wuñu ak aduna borom xam xam bu la gëné bëgg aduna sori ko waaw borom xam xam bu la bëgg alal gën la bëgg jigen gën la bëgg auto bu rafet gën la bëgg kër gu rafet bëgg nga sori ko ndax warna yonnati bi alayhi salatu wassalam fek bëgguñu aduna duggante wuñu ak nguur yonnati bi neena suñu bëgge aduna duggante nguur na ngeen leen sori ndax warna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk julit yi ci teunk bu gaaw ñetti tomb yoyu moy sunuy tomb ayata yi nga xamne mom lañuy jël no ngi ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala ndeugër lay ba sunu lamine du genn yalla neena yonent bi neena a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يأملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون سنو بروم جل جلاله وعز كماله بروم ماغغي بروم اسمان اك سوف دانيول دي نيو ليرالال سي اي نيك سونو كانم بونو يهودي وبيان خبثهم موي ليرالال سينوك سالتي nanu mel muñuy téré ñu allié ak ñom muñuy téré ñu yor seeni jikko ndax seeni jikko jikoy nafiq la sunu borom ne wa iza ja'ukum ñom sax de lañu dëkke moy bu ñu ñëwé ci yeen jullit yi naam mune aya bi wa iza ja'ukum mune ma'tufun dañ ko toftalé ala qawli llahi ta'ala ci waxu yalla jim waxon barki ne biñ don tafsir wa iza nadaytum ila ssala bu ngeen wote julli ñu japp ko chaaxanu kay nan wa mbam yi luy ngax wax ji yalla wax na nafiqi bu ñewé ci yeen wax ji ci lool la top mune wa khass bi hadhihi sifat sunu borom jaglel melokan yi munafiquna al yahud nafiq yahudi wa hum mune ñi min al jumlati man ittakhazu ad-din huzwan wa la'iba bo len di xol da ngay fek ñom la yalla regrouper ci ben mbolo bo xamne ñoy japp diine fo ak tiaxan motax kep ku ngeen gis ci julidi mu japp diine fo ak tiaxan yor na jikoy nafiq wala mu nek nafiq wala mu yor jikoy yahud ndax diine kenn du ko fowé diine kenn du ci duggal tiaxan diine ak fo safé de ndax diine dafa ñew pour jëlé fi fo kon kep ko xamne da nga bëgg fo duggal ko ci diine yow da nga yor jikoy yahud waye nafiq nga loolal la suñu borom adressé suñu borom neena wa iza ja'ukum bun dikke ci yeen qalu ñu ne amanna gëm nañ gis nga nafiq yi bu ñu dikke ci bir julit ñi lan lañuy déclarer gëm wa iza ja'ukum qalu amanna sa yu ñu wéré ba jéxal rek bu ñu dikke ci yeen julit ñi ne lan ñun dañu gëm yalla mu ne dañuy fenn gëmuñu lan lañ bëgg moy yuridu ghishakum dañ leen bëgg wor fi majalisikum ci seen toga yoy ngeen tok bëgg nañu tok fi ngeen tok di deglu seeni waxtaan xam lu ngeen di diso xam lu ngeen di nas motax ñu ñew tok so leen ne lu ngeen fi def qalu amanna ñu ne la ñun dañoo gëm kom yow fekk du deug qalu amanna yalla ne wama amanu gëmuñu walakin waye li wërte mbir li fi nek moy yunafiquna ay nafiq lañ la ghayr amul lenen buñ la wor buñ xol seen yere yi buñ xol seen melokan buñ xol lañu dedet xamal ni ñi ay nafiq lañ pour nga noppalu faqad dakhalu bil kufri ci kafir lañu yendu ci lañuy fananat kon mbokki julit yi duñu deñ di wax di leral suñu kem talayel katan ne alquran bi du téré barkelu du téré njabar du téré bu ñew pour ñukoy naan wala ñukoy jamb wala ñukoy sango téré bu ñew pour leral suñu dundu bir ak biti pour ñu xam fu ñuy tek suñu tank téré bo xamné da nawu pour ñu dund ko mu nekk système de vie gis ngeen fukki fan yi mujjii ci koor gi liñ fi jang yépp ay atté la liñ fi jang yépp ay yoon la ay loi yu ñala di wax tay ñew na ñala di ñu won ñi mbubo l'islam te duñ ay julit nek suñu bir nek ay nafiq li la li mo yaq l'islam tay moy nafiq yi bari waaw di wote wu ngëm te gëmuñu borom bi ne wa iza ja'ukum bundike ci yeen qalu nu ne amanna ñun gëm nañu borom bi ne du deug wa qad dakhalu dugu nañ bil kufri ci kafir wa hum ñom qad kharaju bi ci lañu genn ci lañu dugu ci lañu genn ci lañu yendu ci lañu fanan ci kafir gëmuñu lutax lan motax dakhalu fil kufri lutax ñu dugg ci kafir moy annahum naka ñom ma amanu qat musunu gem walam yukhalit al iman qulubahum ngem musta dugg sax ci sen xol tarfata ayn lu toll ne seconde lu toll ne xefa xippi yalla neena ñi musuñu ko gem waaw musuñu ko gem fahum dakhalu kafirin biñu ñëwé né ñun dañu ay julit lañ ba ñëwé di dugg di tuup naan yonent bi lan mo nuy duggal yonent bi naan leen wax leen ashhadu an la ilaha illa allah ba ñëwé di dugg kéfir lañu indalé bañu waxé baabi duggu gis gaay xatal nañ leen ñuy genn lu ñu yobale kéfir guñ fi indi won kon mu suñu gëm ha li mo ni wone alcorane moy deug parce que alcorane mo yor xol yi yu sew sew yoy di neub ci bir nga xamne kenn xamuko kudul yalla ben way mëna ñew rek sa mëna ñew rek sa way yor yor yere yu wéx tal mbax na bu wéx kala gu wéx semis bu wéx grand bu chaaya marakis bu wéx kurus sikim bi sax mu na wéx ni teul nga gis gaay ñu jog taxaw ku nekk di nuy ñaari loxo melokan bobu lan la lay jox julit ku gëm yalla ngi wala yalla mu ne du julit ñun mënu ñu xam ki du julit kan mo mëna jiger ci ñun ko kan han waye yalla mo ne ki bi muy indi bi muy ñew fi kéfir la indale bi mu ñewé tok fi gisul luko deex muy genn di ñibi kéfir la yobale motax alquran biko julit ñi baye rek la julit yi alko parce que alquran mo ñew di genn lu yu lendeum yoy ci bir hatta yaronte bi alayhi assalam ñoñu mënu leena xam waye yalla moko wacce ci mom sar ne ko ñi ñep ay nafaq la yaronte bi gennul aduna rudul mu wa huzaifatul yamani dalikoy jox listu nafiqi diw nafiq la diw nafiq la diw nafiq la ba nafiq madinatul munawwar yeb jeex Allahu akbar Omar daan bay bu guddi ba ñepp teud Omar ñew feug buntu keur Huzaifa so Huzaifa ne ko kan la mu ne ko Omar amirul mu'minin mu ne lo fi def Omar Huzaifa dimbali ma rek kay dama la soxla bu Huzaifa ne karaj buntu keur gi ubi taxaw ne ko lan la mu ne ko dama lay laaj ngir yalla ndax sama tour nekul ci liste nafiqi mu ne ko yenente bi dafa waxone tour yi fi nek tour yi ma jox buma ko wax ken Omar demal demal yo xam nga ne boko ci demal ala lol Omar yu tumal bopam ndax boko ci ñun la kon ta su fekke Omar moy tumal bopam ba guddi jot mën ta nelaw mu dem keur waaji nga xamne mom la yonante bi joxone listu nafiqi mu ne ko ñi ñep ay nafiq la Omar nan la daan def su bëgge xam ki nafiq la wala du nafiq su wa ben way faato Omar day ñew ci julle gi taxaw xol sappay xol mbolo mi ni su gisee Huzaifa rek mu taxaw su gisee Huzaifa mu ne ana Huzaifa ñu ne ñewul Omar jël ay dalam ñewi ndax Omar day xamne ki ci la bok gis nga te nafiq dañ ñoo téré ñu julle leen buñ dé ndax yenente bi mo ne yalla mo ne yenente bi ñi ku ci déwati bul taxaw ci bamélam waxuma la nga koy ñaanal waxuma la nga koy julle la taqum ala qabri bul taxaw ci bamélam kon suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamne mon waccel alquran muy deneo se nafiq yi nga xamne bis bu nek ñu ci bir julli ñi te di len lor yalla ne yonent bi ñi di ñew ci yow di wone ne dañu gëm du deug bañu fi ñew kéfir lañu indalé waaw wa qad dakhalu bil kufri bañuy dugg kéfir lañu duggé wa hum qad kharaju bi bañuy genn tamit ci diiné ji di genn ci yow di dem seen yoon ak kéfir lañ fi génné kon mbokk yi mbir la mo xamné sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom dong monu muna wax li mu nek deug ndax nun xamuñu li ci bir yalla xam li ci bir mom mi xam la ci bir nak mo ñew ne ñi bañuy dugg ci kéfir lañu indalé bañuy genn kéfir lañu yobalé mune annahum ma amanu qat musuñu gëm ngëm mësta dugg ci seen xol lu toll ne seconde bañuy ñew kéfir lañu indalé bañuy genn kéfér lañ indaale. Mu ne wallahu yalla a'lamu moy ki gëna xam bima kanu yaktumuna ca lañu nekkoon di ko nëbb yàlla moonu ko gën a xam. Aaya yi dafa leer nañ ñi nañ ñi nañ jaru sax commenté wa iza ja'ukum qalu amanna yàlla mu ne du dëgg wa qad daxalu bil kufri wa hum qad xaraju bi ñu dafa ne fala yam borom bi ne wallahu yàlla a'lamu moo gën a xam bima kanu ca lañu nekkoon ñoom gaa yooyu yegtu mun a di nëbb. Lan lañ nëbb? Ak nafiq lu ñu nëbb mooy ak kéfir. Kon bu mu leen di wor, bu mu leen di wor ay yére, bu mu leen di wor ay jëmm, waaw yeneen gaay borom xam-xam bi day wax ne yaram yu ngande ba toll nii ñay, njool ba toll nii gëléem, xel yi mel ni xelu pécc, xel yaram yooyu nit ñu mel noonu bu mu leen wor, waaw ay melokaan ay mazahir melokaan bu mu wor jullit na ko ngëm yàlla jaaxal, waaye ay melokaan rek, yére bu weex wala tubéy bu weex wala mbaxne wala sikkim, loolu bu mu nax nit. Ñii dañoo ñëw ne gëm nañ yàlla ne du dëgg, te bii du benn aaya rek bu denoo sa nafiqi du bii kese. Qaalatil aarabu amanna yàlla ne qul lam tu'minu du dëgg. Mu ne yàlla subhanahu wa taala mooy ki xam li ñu indaale fii lañu nëbb minal kufri ci kéefér wal kaydi ak pexe la kum yeen leen. Gis nga nafiqi nekkuñu ñoo xam ne dañoo ñëw ci l'islam rek dugglu ne dañoo gëm, waaye mbokk yi liñ ci boole moo doy waar. Dañoo ñëw nëbbaale ay pexe. Gis nga Shia ci nafiq yi lay jóge, parce que Abdoulaye bun Ubay bun Salul moo ko indi, nu mu tuddati seen Shia bu ngand bi ponkal bi ki gaa yi di bañ a dégg, ah déedéet du Khomeini de, moo Khomeini di ku ndaw ca gaa yu ngand ya ci ponkal yu mag ya, ki nga xam ne moo ko créé nëbbatu fexe ba tasaare ko. Lu tax dugg ci l'islam nëbb ak yahud ba fexe ba dugal ci Shia. Moo tax mboolem koo gis mu indi ci l'islam dara, ñi ci ëpp ñëpp genn waa ligi yëpp ay yaaxkat lañ, ay nafeq lañ, dañoo ñëw pour yàq, waaye ñëw ñu pour defar. Waaw ki ñëw ci islam bëgg a defar jaru muy indi leen, ndax yow li fi fekk mënoo koo jeexal. Li yonent bi yàlla digle, yonent bi ñëw ne jàng leen ko ci sunna. Mbokk yi kan ngeen gëmu sa loo dégg sax benn waaye ne la man sunnit laa, tuuti la def, defagul sunna yëpp. Moo tax ndeysaan al imam albani rahimahullah dafa mos a toog rek benn waaye ñëw di ko tàgg. Yow tey sëriñ bi yaa fi raw ci hadis, yow yaa yor xeet bi nangam ak nangam rek, mu jël suuf rek xëpp ko ci gémmiñ gi. Waa ji ne ko sëñ bi looy def ni, mu ne ko alhamdulilah bii benn ci sunna yi la woon, te aw moon occasion nu ma ko dundee, te yàlla may na ma ko dund, maa ngi nii di ko dund. Gis nga sunna yi mënoo def yëpp, tuuti nga mën a def tuuti. Même ci sunna azkaar yi wala yi ngay def ci jaamu yàlla wala yu ndaw nga def tuuti. Li nga bàyyi kenn oto mënu ko daw, avion mënu ko naaw. Léegi nag lu mel noonu su fekkee ñun sunna mënu ñoo def lépp, est ce que jar nañu indi leneen? Xoolal gars yi mënu ñoo xiyaamul léegi di julli fay faat, mënuñu naafila, te naafila la yonent bi indi. Vendredi bu mujj ci weeru koor ñu takk ay bâche, takk ay rajo, ñëw leen ñewle yow sunna biñ la sant muno ko def nga dem di indi lenen xolal munu ñu julli qiyamul layl nga gis ñu nan la ñaari rakay yi so deme ngay tari jurom ñaari inna anzalna fuki qul wa allah so pare nga def yel ko so pare nga def nangam yow li la yonent bi indil muno ko def nga dem di jël lenen am bokki la yonent bi indil muno ko def ngay jël lenen lol nak ci lepp la ci lepp bu la nexé nga dem di ngay gis ku bayyi jaamu yalla bo xamne bi dafa leer na ñi texte la mi ngi ni yalla dok ci wax wala yonent daf ci wax wala yonent daf ci wax wala yonent ko don def nga gis mu bayiko indi ji lenen di ci sonu nak de mu leer ko ne li du ci am tiyaba parce que du diine ndax diine moy lu yalla wax yonent bi leral ko jeexna lol moy diine lenen lo xamantene yow ya ko indil sa bop da ngay sonu rek beugal tiyaba ba nit ñi wori nga ni man damay wor 2 mois ramadan bu nit ñi waré continuer ñu né nit ñi né wari nañ nga ni no yeen du ngeen ay guerrier man guerrier la 100% man 2 mois lay wor inshallah bismillah ñi né la saway affaire bi 29 jours la dé wala 30 nga ni non 29 jours ak 30 ñi noy ñi ñokay wor ñi noy ñi mais man inshallah bu ma waré 2 mois dina len raw na len op tiyaba yalla dina ma bal soko defé wor nga wala woro wor nga wala woro laaj yow la ko jubal yow soko defé wor nga wala woro wor nga wor nga waye do am tiyaba lutax parce que ramadan du 2 mois ben mo kessal gis nga ya fe nu simple mi ngi melni julli taksan ñaata rakala ñent nga ni man damay julli 30 sa yeen da ngeena gaaw selmal trop imam yow gay may alma fofu nga julli jëmele fajar julli nga wala julli wo ha julli nga est ce taksan nga julli do am tiyaba parce que julli wo taksan jaamu yalla yep non nga koy jele bu nek non nga koy jele soko jele non rek nga nokul so bu ngey xam jaamu yalla bu ngey imtiaba ak jaamu yalla bo xam do ci am dara xolal jaamu yalla bi may def kan moko santane lan lañ ci digge jaamu yalla bi ni def ni muy wor wer ko dan ko sant ba bari am luñu ci dig han julli dañ ko sant am lu ñu ci dig wala khiyamul layli bi ñi nafila dañ ko sant am lu ñu ci dig wala legi nak yenen jaamu yalla yi nga xamne nit ñi dañuy xey rek diko def fo tourni nga gis nit diko def ah ku la ko sant te li gëna doy war moy te da ngay gis téré bo xamne liñ ci bindu moy xila nenañu kesse ku wax xila wala ruwiya kan la ha fulan qila an fulan yuyu ay mbir la yo xamne nit ñi nañ ci baye xel bepp téré bo xamne dañ lay wax ne nenañu bala ngay jël waxal ku ko wax diglé nañ ku ko diglé su ne yalla nga ni anam ana aya bi nga vérifier aya bi wa gis nga journaliste bobu tuddu Tunkara lele mu japp ab kilifa rek joutal ko ci tele bo mu ne kecc burung daanu lele mu yenu ab kilifa ba ci kaw asaman ni ko ndullu ci suuf ndax da ngay ñew ak sa kalaak sa sikim ak sa kurus di yema gondi nit ñi ngandal mbubu mu baye la ba nga wax mu ne la fuko yalla wax li nga wax ni fuko yalla wax nga naan alquran la mu ne la ban aya la ben way nak ñew na fa naan fa'buduni khawma qabla an ta'rifuni fa in lam takun ta'rifuni fa kayfa ta'buduni lol yalla ko wax muné ko fan muné alquran muné ban sar ban aya la waji am serious problème wa xam nga li gëna dangereux ci nit ci julit moy nga wax arab rek ni alquran la légui ñu né la fan la ko yalla wax mëno indi sar bi mëno xam aya bi fu mu nek té nga néw kilifa diina nga yene say mu japp imam yi amna ci ben way ben imam muneko imam yi ene imam yi ngeen di yak alquran rek wa bogu lu mu waxon moy neena yalla waxna sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya taxba bind nit ñi sura muhammad yalla du bind ken lolu alquran nako wax muneko fa laaye bi nek muneko mu ngi ci alquran muneko wa d'accord na mais dama mëng nga wax ma sar bi ak aya bi leg lolu du alquran yalla nit ñi bind bi len yalla bind muhammad taxul lolou dang koy deg fu ne muhammad tax yalla bind nit ñi da ngay dem ci armée yi sax nga gis ñu bind ci kaw neew yi muhammad mim ha mim dal ñu ne doom adam moy sirru muhammad motax nit yalla duko lak ndax yalla du lak turu muhammad yalla ne la am la an jahannama min al jinnati wan nas wala lolou wax yalla dina fessal safara bam fess dal yewul ci lolou mune dama nan safara ndax fess la yawma naqulu li jahannam hal imtalat safara nan ko hal mim mazid ha dal damay lak ay nit nit yi ñu ne yalla du lak fa waylun lil musallin lu mi teegi khur wa ca safara bir safara kambala safara kambala ci bir kamb gi dafa am khur ben pax bu xoot bo xamne buñ ci sané dara bala muy laal dara mo am 70 ans nda xoot bi mu xoot fofu xam nga ñan la fa yalla jubal dulikat yi dulikat yi jolo be ben allah wataton luñ def ba yalla jubal len fa mune allazinahum an salatihim sahun ñi nga xamne dañuy julli diko fowé tardel waxtu wi yak jang bi ruko yi du mat sujoy di du mat amul tewul taf taf dur mu daanu waw rapid vir vir vir vir assalamu alaykum ala neena ñoy sa waylun la len jëmele waylun waylun ci arab ñi jang arab bu ñi tek way nañ wadin fi jahannam khur la ci bir safara jahannama ñan la fa yalla du yobbu bokku na ci al musallin ali fu ñuy lakke ku julli ngi ni yalla diko mbugal su fa ku julli wul tewé nak da mbokk yi mané fu ñuy dumaawé ku julli ndax bi muy julli da ron fawé julli gi kabar bi baxul njang mi baxul ruko bi baxul sujud bi baxul wala def nako mais def ko tardé wala def nako nimu ko defé baxul ñu japp ko diko ciaw ku julli wul ne teul xala dañ koy buma xëc gele wa ha kon nak kon ay mbir ak ñuy xaar di ñu wara bayyi xel yo xamni mo wara tax nu nek ay nit yo xamne day tax ken du nu nax parce que yalla lim wax moy deug lu ciowli bari bari bari bari lu la nit ñi wax lo gis mbolo yek kerti kerti yeb bu la dara nax le yalla wax rek moy deug wa xeer yag yag ci bir geej ji du tax mu nek jeen xeer rek lay nek yag yag yag yag jeen du dugg ci suuf ci di daw di feey suuf ci bu fi jeun téré rek gaay fi rir ko du fi dundum lool dafa wara leer sunu bop mu ngor sunu borom neena Allah yalla a'lamu mo la gëna xam moy ki gëna xam bima kanu gaay lañu nekké yektu mu ne diko neub moy neub kéfir neub ak nafaq di warere ay julit lan fekk geemuñu dara lañ gëmul ay bandi ay say say yu bon lañ ay franc-maçon lañ ñi ay goor jigen lañ ñi ay diin lañ ñi duñu tous yeb ay yefeer lañ mu ngox xolatay julli di nek ay franc-maçon kene xamul ñaata lañ ci adina bi wa da ngay nek julit nek franc-maçon nek julit nek goor jigen nek julit do xamne do julli julit budul julli wa buñ la waxe ngani non lool ay formalité la quoi way joy ju dara non yalla xol lay fay quoi ñi dañuy wax rek ci kaw rek lañuy lire bind yi ay li ci biir exi wuñ ci li ci kaw la nu yalla won li ci kaw la ñu sayyidina muhammad indil té li ci kaw moy li ci biir mu ngol ma fi al qalb yazharu fi al wajh la ci xol moy feñ ci kanam wa li nek ci xol moy feñ ci kanam su xol bi nangulé yalla rek ciir yi nangul yalla kep ko gis muy jaamu yalla xolam mo nangul yalla ko gis mu lankal yalla xolam mo bañal yalla xol mo communiquer nit xol mo yor nit motax ñu ne yenen dibi ne ala inna fil jasadi mudgha iza salaha salaha al jasad kullu wa iza fasada fasada al jasad kullu yenen dibi ne amna ben suxu yap ben daggitu yap bu nek ci seen biir ñi ne ko num tud mu ne su baxé rek nit ki bax su baxé nit ki day bax su boné nit ki day bon moy xol misal suma ko don joxe kenn ci ñun fi bu don yoni domam ne ko dawal nga ñew mu yeex dem def 2 heures de temps su ñewé indi yobante bi boko jëlé ba bari lo koy wax sa tank yu bonni wala sa xol bu bon bi pourtant xol bi dawul du xol bi mo doon ndaw normalement dañ ko waron wax sa tank yu bon yi motax mëno gaaw normalement ha du lañ ko waron wax sa tank yi ño bon motax mëno gaaw waye duñ ko wax sax tank yi bon yi luñ koy wax sa xol bu bon bi ni rek nga mel yow ku bon xol nga parce que xol moy communiquer tank gis nga bi ngi ko yoni su xol bi nangu won yoni ni da ngay gis mu daw def ko ñëwaat naka non nak ci lepp mbokk yi su xol nangulé yalla rek nit nangul yalla ñaato ngay jang yalla di wax mbirum xol ci alquran fi qulubihim marad thumma qasat qulubuhum kala barana ala qulubihim gis nga parce que xol sax borom xam xam yi dañuy wax ne moy membre bi ñeuk formé wu ci nit buy judd bu nit di sosu li ñeuk formé wu nga xamne day mat xol ci la bok motax yenenbi ali sallallahu alayhi wasallam bok ci ay ñaanam mu naan yow yalla yalla bu changer suñu xol yi hatta alquran sax daf ñu jox ñaan bobu rabbana la tuzigh qulubana yow yalla yalla bo changer suñu xol mo tax xol jara defar wa arab ni tax ñu tuddé xol al qalb moy da fay wëlbeetiku wa ma sumi al qalb illa li yataqallab li muy wëlbeetiku mo tax ñu tuddé ko al qalb parce que ni lay def da ngay def ni di bax ba ciag rek mu ne ni vr nga bon nga nek ci lu bon ba ciag mu ne vr nga bax wa kon defar xol lo am importance la motax borom xam xam yi di sonu di bind ay téré ci lan moy défar xol lan moy défar bakkan hein lan moy défar nit kon nafiq febar la bo xamné ci xol lay nek su xasse nak sax ci nit kenn mënatul fexé mu baax motax sunu borom jalla jalaluhu ne ñi lanu neub mako xam yow muhammad xamoko li ñu neub ci seen xol yi moy kafir li neub moy ay pexé mune wa hadha ma'na qawluhu ta'ala fil ayati al-ula aya bu ñeek bi di wa iza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bih wallahu a'lamu bima kanu yaktumun aya bi limuy wax moy mbirum nafiqi lay wax mune wa tara nga gis kaseeran lu bari minhum ci ñom yusari'una dañuy gawt fil ismi ci bakar wal udwan ak mbagnant gis nga de nafiq julit bim ne man gemna yalla gemna sayyidina muhammad gemna l'islam mom julit bi bim waxe lol ci lan la gawtu def lu bax amma nafiqi ñom bañu waxé né ñew nañ gëm nañ xolal yalla lu wax mune watara kaseerum minhum nga gis ñu bari ci ñom au lieu ñuy gawtu ci def lu bax waye lu bon lañuy gawtu sunu borom du nit té deug deug li wax yalla xolal amna ci nit ño xamni tay pour nga def lolé lu bax il n'a pas question jaru ngay son mais lu bon bul wote billahi bul wote bayil ba ngon jor rek ba nit ñi ndogu nga indi ñaari baaf tek fi brancher musique li nga gis mu fess del tegal alcorane dañuy rom vur xaw fi moy vur lañu def vur kan du taxaw dañuy moytu sax dañuy wiri du xaw fi dañuy wiri koñ tegal musique wala ngay indi ay sabar bul wote day fess non nak mu nekké ci lool ci la nekké lepp nga xamné mbirum nafiq sunu borom xol lu wax mu ne watarahum Allahu akbar mu ne ay ñaarel fi faqad akhbara ta'ala sunu borom mo xabar wa rasuluhu ak yenentam annahum likasrati ma yartakibuna min az-zunub han li ëpp ci lu ñoom li ñuy sàkku li ñuy def te di ci gaawtu mooy ay bakkaar moom amuñu ci sax sentiment dañu koy gaawtu di ko def comme ni julli di gaawtoo di def lu baax ñoom noonu la ñuy gaawtoo di def lu bon waaw wa yaxsuna min al maasi mu ne dañuy nuur ci bakkaar tara kasirun minhum mu ne nga gis ñu bari ci ñoom mu ne ar ru'yatu huna fi gis gi la yalla wax mune basariya gisu beut ni ngay jakarlo ak yow ay nit yo xamne ci koñ bi ci kër gi ci dekk bi mbon mo len gënal lu baax so len wowe ci lu baax lélé ndaysan lélé may def conférence wala ñu wax dars wala ñu wax dara wala nga wax ben mak nga gis ku ñew xam nga acte de présence xam ngeen lool moy lan lan moy acte de présence moy ñew tek tankam ci place bi rek da ne do tagi dara dem nañ say nañ xolal to demé kër ga tous lañ fa def diiné bi lañ ragal mais budé ngon amul acte de présence tok ba fin téla ñew ba fin la Allahu akbar mune dang koy gis ni ak sabut basariya dang koy gis du gis go xamne gis xol la wala da ngay xalat non da ngay gis dekk bi ni mon mo len gënal lu bax li ma wax ni ku ci am dut bu ñu ndogo gennel ay bax sa buntu kër bul wo ken gennel balé lalal bul sax ut ay seiz bul ut ay basang lal gennel bax fi kesse nga commencé tok li nga gis ñaar ñet ñent su yagge mu fess so bugul gis kenn nak bo reme ta alcorane do gis picc bal sax da ngay bu fekkone lu bax lo fay def la da ngay yor micro bi nan ñew leen mu ngi guddi kay leen mi ngi guddi do gis kenn yeen bi ñew wala ñi def acte de présence ñoy ñew 2 minutes ne la damay togi ndogu dañ ma yebi de ndogu fe no tay fananuma fi dama bañon nga mel rek motam ma ñew pour nga gis ma dara parce que xam nañu bu ñu togi alcorane bi day dal sen kaw do mara nit ñi bu ñu dégg alcorane waaw ñi dogé alcorane bi ci sen kaw la nan vip ay yar la courant la buñ lay ciaw ndax duñ bëgg tok ku mel non nak amna fiqh la fek mu non nang dégglu kaddu yalla deug gi dugg ci yow nga xam fo wara tek sa tank xolaatal sa bop motax borom bi ne nga gis ñu bari ci ñom gisu bet mune wal khitab am li kulli man yasma wa yara al maana mune wax ji yalla wax du yahudiya ko mom de neena wax ji dafa matale ñepp la ko yalla wax kep ko xamne yaangi deg yaangi gis maana mune annaha lahum ni sen melokan la tukhfa ala ahad zawil basira ken la neubul ñepp ko gis waaw nun ñi dund senegal xam nañ ne tay fi nu tollu ci dekk bi nit ñi mbon lañ gëna bëgg ak baax ha mbon lañ gëna bëgg ak baax wala baax lañ gëna bëgg ak mbon mbon xolal ciol gu xolal ciol ciol gu mat bu yiw ci jigen ñi ak ciol ciol gu bon ban lañ gëna bëgg tay ji bo fi tégon ay jiin jiin ay jiin tubey nga tek ay sœur nga tek 30 tubey nga tek ben sœur nga ni gano ñëk jeex ban moy ñëk jeex dama leen laaj ha tubé ñu ñëk jeex lu tax ha bo fi tawal ay ay body wala ay ba nga tek fi ay sœur nga ni bismillah ban moy ñëk jeex baye body ñu ñëk jeex parce que nit ñi mbon lañu gëna bëgg ak mbax lolu ci lepp nga koy nat ci lepp mbon lañ gëna bëgg waaw motax borom bi ne wa tara kaseeran minhum nga gis ñu bari ci ñom nafiq yoy yusari'una dañuy gaawtu fil ismi ci bakar al ismu kullu darrin moy lepp luy lor nit wa fasid lepp luy yaq lolu ak mbon la wa huwa lol nak ma harramahu allah moy li yalla aramal ta'ala min i'tiqad aw qawl aw amal wal udwan az-zulm buñu bëggé xam lan moy bakkar li gaay di gaawtu tay diko bëgg diko def moy lepp lo xamne daf lay lor yow walal tay ci suba RFM ha RFM tay bimay xey 8h RFM journal bi ci auto la nek ma ngi dégg ben lan congrès la xawma ben colloq xawma ben waxtan bo xamne borom xam xam ñoko yadon def ci xéssal ñu né Sénégal jigen ñi bu dé témèr lañ juroom ñaar fukk ñi ak kelk dañuy xéssal légui sax ñu né goor ñi dañuy xéssal légui xéssal mom yamatu jigen mais goor ñi sax dañuy xéssal ha Sénégal ñu né di téméri jigen yo jël juroom ñaar fukk yi ak nangam dañuy xéssal yamatul ci ñom journaliste né goor ñi sax légui dañuy xéssal après ñu jox docteur bi di wax danger yi nekk ci xéssal ni mu la nara indil ëlëk waaw légui lutax nit ñi xam lool ba paré diko def légui waxatuma la ñu yam ci goor jigen ñi mais goor ñi xéssal motax gis nga artiste yi dalay leer nga gis kenn télé mu leer ki day xéssal parce que peau bi ni melni ak yaramam bi ni melni li du yaramu goor hein ba ci borom xam xam yi da ngay gis ay serigne ño xam dañuy xéssal xam ko ciur du ngeen leen gis ci télé bi billahi mu leer la ne ki day xéssal parce que kilifa diine la Pour le xessali waaw waaw gis nga xol lo dum koy re day diw ci amna ci ñen kilifa diine xam nga tax ñukoy def dañu bëgg ñu ne dañoo julli ba leer ni seen leer lañuy yok fekk dañu xéssal ay shérif yi xéssal télé bi ni da ngay gis nit da nga xamné ki day laal bu sax son wa légui nak loolu ñu ne diineel nga gis nit ño xamné mbon mom amul xaar légui dem ak dik ñepp ñew def ko wa demal ci benn ngénté rek ñu tek musique ci koor gi la wax ni waxuma budul koor de musique bi rek ba ñu ndogu nga gis maire yépp togon yépp dañuy ñew dugg ci biir tante bi di fecc naan mag bour la lu def yalla bal ko waxuma la ne xalé yi ndaw yi wa kon alquran dafa nek téré bo xamné lu mu wax ñu tek ci bëtt ndax lu tax lolu moy yalla moy wax kunu bind yalla ku wax ji yalla kon warul am wuté motax yalla ni nga gis na fexi lu ëpp ci ñoom su mbon ñëwé da ngay gis ñu gaaw dañuy melne weñ ñu gis lem xam nga weñ bu gisé lem ndéssaan ndax mëng ngeen gis weñ bu dé ci lem ayen ku mësa gis fi weñ bu dé ci lem mëng ngeen ko gis du jeex weñ bobu dé ci lem bi xam nga lu koy indi won ñewul won pour dédé lu koy indi won da doon lek ci bepp weñ bo gis mu dugg ci sukar dé wala mu dugg ci lem dé wala mu dugg ci lek dé lolou dé indi ko won xam nga lu koy indi won da doon lek ci waye xamul nu ci tégué mu ñew dugg ci digg ba lé dé lolou moy nafiq dé ñoo rek na puñjum su ma fekke ay moromam ñu tok fa nek ay gunoor di yak su ma fekke ay julit yu seen diina leer ñu nako acca mu jël dalam daw te dal man sax xawmu lu mu fi ni ma toj sama bop su ma xamone ne yeen la sax duma fi ñew gaay nako acca rek acca jël say dal ana wa du fi tok mu ngok sunu borom ne duñu yem rek ci gaawtu ci bakar waye wal udwan ak togn mune wa abdullah ibn saba jerejeuf mbok bi fatali na ma turu ponkalu shi'a bi ngi don wax sa nga xamne mo créer shi'a ci islam moy abdullah ibn saba al yahudi mune li mu don wax sank ci gawtu ci bakar mu ne bakar bobu moy lepp lo xamne day lor wala mu nek lu yak te yalla aramal ko ci pass pass gis ngeen neke même pass pass suñ ne pass pass moy ngëm même nit dina am ngëm gu yak wala mu nek wax ju baxul wala mu nek togn zulm yi yep ism lo moy bakar fil ism wal udwan dañuy gawtu ci bakar ak togn waaw mo seen meje ki nga xamne dafa baye ba nit ñi di nelaw mu tak ay radio di yuux xola bakar yoy ak togn gogu muy togn juliti nit ñi wor ba ngon wara nelaw yi yuux di yuux fukki fan yi mu jii mom guddi gu nek na dig ay yuux di yuux bu bursa di fecc ak sabar yek nënd yek man damay jaxlé mané ni bu féké dañu bëgg jaamu yalla kay dëgg dëgg fofu nonu nan fa julli nan julli wala jang alquran mi didit ay way yo xamné ma anzalallahu biha min sultan lo la doon wax kéro guddi laylatul qadr la 27 mas nga gis li nekk jak ah taraqa yonen yegna sallallahu alayhi wasallam makka la juddo medina est ce que bisou laylatul qadr yonentibi moko mom est ce que mo dañu waro yonentibi makka la juddo bisou laylatul qadr bisu laylatul qadr lan la bisu ibada la bisu julli benen bi moy nit ñi dañ war di xal di wax di laaj waaw laylatul qadr nan la ko yonent bi don defé ya aisha moko netali neena yonent bi fukki fani muju sadd mi izara day yew tubeyam so degg ñu ne day sentire tubeyam lolou lo ci degg wa may xel moy du fi sey ay qaza ahla mu yeexale yi yeegone yi ye jigen yi ye ñep ahya layla ñu dundal guddigi ha jaamu yalla julli zikr jang alquran yow tamit bu fekke lool nga bëgg dajale nga mbolam bi bam ñew bismillah julli len ku sonu arekile ci ginaaw jël kamilam bo sonné nga def ay azkar bo sonné nga jugat dem jappi ñëwaat dugaat ci mbolo bi mana lool la way yo say sabar di teug hein kuy julit na ci tacc kuy julit na ci tacc bu bërset rek kuy julit na ci yëngu bu bërset lool yom na ni kessé ñi fécc rek bu bërset kuy julit na ci yëngu kessé non vraiment c'est difficile borom bi neena yamuñ ci gaawtu ci bakkar ñoom gaay yi yamuñ ci de yamuñ ci togn waye wa aklihim suht lañuy lek neexal dañ leen di ger ger taw gis nga ger moy lek neexal ngeen koy wax ci tubab corruption tay ci adina bi tay ci senegal danaka motax senegal mën ta nek senegal wa ci lek ger ak wurit tay dekk bi yeb fo dugg ludul ku yalla geureum tay lek ger ger hein andi ger ger na wité pular kaw ngénaari man degg na tuk lo rande ki ngénaari ha ko non kaw ngénaari sene de tota ko huni tan ligota ko suñ la joxul dara rek do liggey wa bo ñi bu ko gisé gaay rek ñuulal kanam man waccina gaay ne la non xalal tut rek ay may ñu rek après dañ lay jox jégu ataay nga ni ay na gaaw bok wa gaay déposé ay kayit nga ni ba suba ben way ne la non man wax deug yalla dama wara tukki tay wala damay def examen suba tay la ko soxla nga ni ko ñewal geew joxel dara bok mu boxoñ ben 10000 wala ben 20000 wala ben 2000 tek salox wa ndaysan Allahu akbar ci koor gi rek dama dugot fi ni rek ara jall mbay taxi bi dafa virer rek police bi droite ko mu genné ma gis ko mu police bi nako laaj ko laaj ko laaj ko mu joxe police bi rombu ñu dam taxay fele mu jël permis bi waji chauffeur bi da mu ngi ci kanam mu jël permis bi di jël ben témir di ko ci duggal mané koor gi yaxuna dé koor gi yaxuna ma ngi ci ginaaw mané ko koor gi yaxuna wa mune koor gi duko yax mané 1000 francs yi di dem mune mel nu ñuy def wa ñu lay kayit yu mat rek bu te kayit yu mat bu la waji jappé nga yersi kayit yu mat du fa nek di geraté waye bo waré dawal auto même bu sé kayit mat dañ lay japp lool kay amna ci firmé sama ben xarit day dawal taxi dañ ko japp waji laaj ko lepp mu joxé aaj nako tafara bes bi daf toj muneko bindal ay nako binduma muneko da ngay bind nak parce que man damay xey dang may jox sama pièce rek tej buntu bi genn taxaw waji xamne ki tiaxal muneko yoruma kayit demal police mo demay ñu bindal la waji droite auto bi dem police ñew taxaw bëgg fay ñu ni ko keyit amul ba bari keyit jeexna demal waji la japp bindal la bala nga dem service d'hygiène hôpital roi bonoin mu taal taxi bi dem ba roi bonoin ñew ne len dama ñew pour fay bindal len ñu ne ko gaayang ci terrain ben way def saway fuñ la jappé mu ne ko cornice mu ne ko del dama nga jëli sa keuyit nga dem liggéey demal nga jëli sa ipoy keuyit nga liggéey buñu sonal xam nga fi li fi ne mu ñew droit da police bi ne ko ñak fula tak ñewan nga 2000 nga may jox sama joxul 2000 dollar keuyit waji xamne dafa na ñen dal koy jox 2000 jël ay permem dem wala lolou li gëna graw ci corruption ben way xajam daade xaj mu jël xaj bi lam sour ko ci armée lu julit yi te xam ngeen ne xaj leppam sobe la julit ñi mer dekk ba di rir di tak waji bour bi juge bi wolu bi mi ne mu yobale 2 millions mu ñew juge bi ne ko yow da nga dof wala yow da nga may rap wala yow lan nga gis da nga jommi ba nga jël sa xaj diko sul ci armée lu julit yi lool lañ bëgg xam mu ne ko monsieur le juge juge bi ne ko ah mu ne ko xaj bi muy dé dafa defon testament am ngeen testament han am ngeen testament moy boy dé li ngay bind sa ginnaw pour ñu def mu ne xaj bi muy wajé dé dafa def testament ñaar mu ne ban mu ne xaj bi néna yow juge bi nañ la jox 2 millions mu ne man mu ne waw yow monsieur le juge 2 millions mu ngi ni indi na ko mu ne ñaaral bi lan la mu ne lañ ko sul ci armée lu julit yi mu ne ndey rek juge bi ne ndeysaan xaj bobu ci famille ashabul kahf la bok rahim xaj bobu moy mamam xaj bu bax lañ famille bu bax lañ indi 2 millions nga dem da jël 2 millions yi genn romb nit ñi di ré nit ñi na waw ki fu ñew mu ne sama kër dem ñibi pour wax leen tay correction fu mu tollu ci aduna bi fu mu tollu tay ci biir dëkk bi wala rawatina nak ñun julit fi ñun julit yi fo dugg ci biir dëkk bi ci kër diiné yi ci liggéey kaay yi fep fo nga neexle wa fo nga neexle so neexle rek li nga bëgg am nga am bo neexle wul ñu na topal rang bi wala nga def sama roi mi niñ def wa rek so defé sama roi mi niñ def do top rang so ko deful nga yendu ci rang bi nit ñi ñew rek di len romb rang bi du mësa bouger te waja nga liggéey rek keyit ya nga jalo te keyit duñ gis fu mu joge lool diiné la ci lepp dañuy lek neexal lool fu mu joge ci yahoud ci jikko yahoud la tay nak julit ni roy nañ len ci baraw len mu ngok wa aklihim dañuy lek as-suht moy ger neexal al-mal alal al-haram bu haram kar rishwa lu melne ger war riba ak riba wa ma ya'khuzunahu min mal ak li nga xamne dañ koy jël ci alal muqabil tahrif al kalima wa ta'wilihi lutax ñuy jël alal ji c'est parce que dañuy jël waxi yalla diko changer ak diko firé num ko waxulé gis nga ba ci borom xam xam yi da nga gis borom xam xam bo xamne conférence lay ñew conférence wéru koor saway ñu tantu lu toll ni ab estat digeen ñi xéssal ba foko tak miesu gerefaasu ñi prik ñi yaramu neen bi xappati xootal yi wéni ci biti oustaz bi tok xam nga lu muy wax Sayyiduna Muhammad bamuy dem ca yalla yoy la fay nekke ha yonent bi bamuy fatu wala bamuy dem kaw asaman jibril la andal malaakai escorté ko yoy la fay nekke ba conférence bi jeex hein ñu jox enveloppe 300 000 bu dugal ci posam dem ndogu ci soone len waw yeen lutax yeen waxu len nit ñi deug bi ñu ne la ah kon xaas du genn xaas du genn di soy conférence ngay wax nit ñi deug duñu genné dara so bëggé xaas bi ñew da nga len di jay nga ñew fekk tribune bi ñepp wéx nga ni ak sa jigeen yu yonenti wa ngok cëm ñu ñoy mbokki khadija jigeen aïssa ya ko rek tawé xaas bi commencé ñew ñi ni ñi ñoo mën goor jere jeuf way ah ku nekk jaagar jaay nga gis ki ci gëna xoot gram bu bu aram moy ñëk jëk gaddu 1000 francs yi godd posetam ca kër ca kër ñoo tek ñeneen ñi top ci ginaaw ñëkënte yi commencé légui loolu lañuy def di lek loolu moy lek ger nga dajé ak ay julit mu leer la né ñi li ñu nekké dara baax ci li ñu sol dara baax ci do wax ci lool ah da nga ñëwoon pour wax nit ñi dëgg yalla bi da nga ñëwoon pour amna ño xamni sax lañ lan la bayé nañ la tém bi indil tém bu la neex parce que xam nañ né buñ né lay waxal ci bénn tém yar yi yenn dañ nan la indil tém bu indi baxna ko defé waaw en attendant mën nga japp ci li gram bu bi bo ñew mom ngay sol yow bu fekke da ngay def conférence di fayé ko ñu sol la gram bu jënd la marakis jënd la mbaxne xam nga do wax deug nit ñi wala fi neñ ko mbu sa sankal mbu sa kersa lo mo tax sun serigne ci do tuñ wax nit ñi diiné bu dé talibé bi jay baar té buma xewlé samay jang mom mo yor bassi mo yor boisson bi mo yor tibi duma ko musa wax né ligéy da won jamais duma ko may bay rek muy indi suñ waxé rek mu né ko xawma ci mom lool lu bax la xam ci mom suñu jang yi mom mo yor bassi mom mo yor nangam motax fokh nu yewu nango deglu qur'an xamne alquran limni wax dafa beug nu yewu waaw yemuñ ci gawtu ci bakar ak togn waya wa aklihimus suht dañuy lek neexal te moy ger yalla ne la bi sa bon ma kanu ya'maluna lañu nek diko jëf gawtu ci bakar baxul togn baxul di lek ger baxul moda yalla ne la bi'sa aka bon lambi lamul qasam la lambi ci bi'sa la gignna ci sama magay man yalla bi'sa aka bon ma kanu lañu nekke won ya'maluna diko jëf ñom ga yoyu xolal borom bi ndaysan bi mu waxe li la ba pare xam nga ñi ci mbon lañ nek mune lawla yanhahum lu taxon terewulen ar-rabbaniyun serigne se li taxone ni biñuy def lu bon serigne si waxuñ ci batu ar-rabbaniyun limuy tek moy serigne moy borom xam xam moy kilifa diine moy kilifa yi moy ar-rabbaniyun borom xam xam yi nga xamne yalla lañ jang ay mbiram ba geeju ci gis nga walawla lawla lu tere won yanhahum tere len ne len li ngeen di def baxul te moy gawtu di dem ci mbon dug ci bakar di togn di lek ger suñ len waxale yalla ngeen bañ suñ len woy ci diine ngeen lank lan mo tere won borom xam xam ya bañu gisee ñi nek ci mbon gu bon gi ñu gënd len ci motax gis nga borom xam xam dafa wara wax dalil borom xam xam dafa wara aya baangi nonu lawla lu tere won yanhaahum tere len ar-rabbaniyuna serigne sa wal ahbar ak labbaya fekke ca chrétien ya labbayi tere budé ci julli ni ar-rabbaniyuna tere len an qawlihim ci wax yi ñi wax al ism bakar wax yu bon yi ñi wax ci télé yi wax yu bon yi ñi wax ci radio yi wax yu